Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Velkommen til 55 minutter i selskab med fremtiden og investor og forfatter Lars Tvede. Vi tager dig omkring de teknologier, der er need to know for dig som investor. Det er blandt andet kunstig intelligens, robotics, internet of things, og måske runde af med lidt ressourceforbrug. Lars Tvede, lad os hoppe ud i det med det samme. Kunstig intelligens er noget, vi taler om. Hvor finder vi det henne? Vi finder det faktisk alle mulige steder i vores hverdag, uden at vi rigtig lægger mærke til det. Altså for eksempel, når du bruger et kreditkort, så bliver der sendt information til kunstig intelligenscomputer et eller andet sted, som prøver at regne ud, om du er en tyv, eller om du er Pernille Enggaard. Og, den lader vi svæve. Hvis du beder om at få et tilbud på en forsikring, så er der kunstig intelligens, der regner ud, om de skal sælge en forsikring til dig, og hvad den skal koste. Man bruger det til for eksempel at optimere flytrafik og sådan nogle ting. Og noget af det, vi ser her på det seneste, det er jo selvkørende biler. Tesla for eksempel, hvor bilerne ved at forsøge sig frem, bliver bedre og bedre til at køre selv. Og hvor de udveksler information mellem hinanden, så det den ene bil lærer, det kommer til gavn for den anden bil. Så det er, kunstig intelligens er ved at blive en del af vores hverdag. Vi ser bare ikke den store computer, som laver det. Og i virkeligheden er det jo et netværk af tusindvis af computere, typisk, som samarbejder. Så det handler altså om netværkspower? Ja. Mm. Hvem er det, der trækker udviklingen inden for det her område? Det er jo først og fremmest de store IT-giganter i USA. Der vil sige, på forskningen inden for kunstig intelligens, så er Microsoft, Google, Apple, Amazon jo meget, meget langt fremme. Og de har jo købt med arme og ben af opstartvirksomheder for at være fremme på banen med det. Jeg tror måske Google er dem, som er allermest aktive. Jeg så i gang, at chefredaktøren på Wired Magazine, han interviewede Larry Page, som var medstifter af Google. Og så, det er omkring 15 år siden, og så siger han, jamen, hvordan skal I tjene penge? Der er så mange forskellige søgemaskiner. Hvad skal I leve af? Det er jo sådan lidt sjovt at tænke på nu, hvor de skovler penge ind. Og så siger Larry Page, jamen, vi er jo bare ved at bygge en kunstig intelligensmaskine. Og det, han mente med det var, at når alle mulige mennesker, de går ind og søger noget på sådan en search engine, så underviser de jo en kunstig intelligensmaskine i, hvordan verden fungerer. Altså, hvis der 10.000 mennesker, som har søgt på kanin, og de så alle sammen går hen og klikker på hver deres links, som de mener har noget med kaniner at gøre, så lærer det her kunstig intelligens, det lærer jo altså, hvad en kanin er, det lærer, hvordan en kanin ser ud, for eksempel. Det kan skelne en kanin fra en hund efterhånden. Så man har, i dag har man jo 3 milliarder søgninger om dagen på Google, og alle de her søgninger, de opdrager en kunstig intelligens computerstruktur. Hvem ejer den kunstig intelligens? Er det Google? Ja, i det her tilfælde er det så Google, og det er jo så helt ufatteligt værdifuldt, fordi de kan bruge det til at gå ind i for eksempel i bankbranchen, eller i forsikringsbranchen, eller i alle mulige andre brancher, hvor det er vigtigt at vide en hel masse mennesker, vide en hel masse om menneskers opførsel. Mm. Vi snakker lidt om nogle gange i Millionærklubben, man siger, at virksomhederne er de nye stater. Det peger det her jo en lille smule på med al den viden, som for eksempel Google sidder med. Ja, der er netværkseffekter jo i de nye informationsteknologier, som gør, at nogle få virksomheder er blevet meget store og magtfulde. Det gælder også for kunstig intelligens, fordi netop hvis du har en hel masse mennesker, som laver transaktioner, som sender data til en computer, og den her computer bliver klogere af det, så får man den der effekt, at brugerne får gavn, og hele systemet får gavn af, at computeren bliver klog. Og det vil sige, at dem, som er kommet først i gang med at bruge det her effektivt, de vil få den klogeste computer, og det vil så tiltrække flere kunder osv. Så hvor på mange måder er der en tendens til, at virksomheden faktisk bliver mindre i Vesten, og det gør de også i USA, så har man lige nøjagtigt inden for de her områder, social media og kunstig intelligens, der har man en tendens til, at de bliver større. Nu er det jo typisk sådan, når vi taler nye teknologier, så kigger vi mod USA, og vi kigger på Silicon Valley, og du nævner også Google her. Hvad hvis vi kigger en anden vej? Hvad hvis nu fremtiden stopper i øst? Jeg kigger jo meget på, hvor der er innovation, og jeg vil sige, at Kina de sidste 10 år er jo kommet så langt med. Og der bliver lavet rigtig, rigtig mange såkaldte unicorns i Kina, det vil sige opstart virksomheder, som i løbet af få år bliver over en milliard dollars værd. Så man skal helt klart regne med, at Kina, Japan og Sydkorea er store spillere i det her også. Og jeg tænker lidt, Lars Svede, nu, det gør måske ikke så nervøs, når jeg siger, at det er Google, og det er USA, og det er Vesten, men hele den her videnspower, som de konsumerer, hvis den lige pludselig ligger i Kina? Jamen, sådan er det jo ikke. Altså, sådan er det jo slet ikke. Men der er jo nogle områder, hvor Kina simpelthen har deres eget. Altså for eksempel, der er jo ikke Facebook i Kina, de har deres egen pendant. Tre store virksomheder, som er pendant til Facebook. I Rusland har de også en, som er meget dominerende kun i Rusland. Mm-hmm. Så verden er delt op på den der måde. Men der opstår nogle lokale dominerende virksomheder. Mm. Og jeg vil sige, det er utrolig vigtigt for enhver virksomhed, som skal lave noget med kunstig intelligens og prøve at komme i gang hurtigt. Netop fordi der er de her selvforstærkende netværkseffekter. Nu nævnte du selv, når vi taler om, altså hvad er det for nogle brancher, hvor vi ser det allerede nu? Der er selvkørende biler, for eksempel. Hvis vi tager vores egne branche eller sektor, finanssektoren, ja. Så har vi en Lars Svendsen, for eksempel, der tit står inde i Millionærklubben og piver lidt over de her algoritmer og computere, der kommer og ødelægger markedet. Og det er noget rigtigt. Ødelægger hans marked. Ja, ødelægger min marked. Ja, præcis. For det er jo kunstig intelligens, de algoritmer, der brager løs derinde. Ja, og det vil sige, at vi har jo ikke rigtig defineret, hvad kunstig intelligens er, men det er jo computersystemer, som er i stand til at lære af sig selv. Det vil sige, man skal ikke bare instruere dem i, hvad de skal gøre. Man giver dem evnen til at lære noget. Jeg kan måske bedst forklare det, hvis du sætter sådan en kunstig intelligens computer til at lære at spille et computerspil. For eksempel at køre om kap med en racerbil på en eller anden bane. Så vil den i starten køre fuldstændig talentløs. Altså den smadrer ind i barrieren og de andre biler hele tiden. Så efter en halv time kører den ret godt. Efter en time tenderer den til at vinde. Og efter nogle få timer, så kører den bedre end noget menneske overhovedet nogensinde har kørt måske. Det kan godt være, at i vist tilfælde har taget flere hundrede timer, men det ender normalt med, at kunstig intelligens kan slå et hvert menneske. Og man har det også inden for skakspil, for eksempel, hvor de bedste kunstig intelligens computer er fuldstændig suveræne. Mm. Så den der evne til at lære af sig selv, det gør, at de kan blive klogere end os til noget. Fordi hvis det kun var vores instruktioner, så kunne de måske gøre det hurtigere, men ikke nødvendigvis klogere. Men her, der kan de altså blive klogere. Og man taler jo om et fænomen, der hedder en singularity, hvor kunstig intelligens computer begynder at udvikle kunstig intelligens computer. Og det vil sige, hvis vi forestiller os en computer inden for et eller andet område, bredt område, er halvt så kloge som os, så regner man med, at cirka halvandet år efter, og de er lige så kloge som os, men så cirka halvandet år efter er de dobbelt så kloge som os, og så tre år efter er de fire gange så kloge som os. Og hvis så de her computer, som er måske fire gange så kloge som os, begynder at samarbejde om at lave nye computer osv., så bliver det fuldstændig uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Så det er en meget, meget stor teknologi, og det, jeg kan godt lide at sammenligne det med to fænomener, der er sket tidligere i vores historie. Det ene er elektricitet, og det andet er internet. Da elektriciteten kom, der var jo nogle kæmpe store forretningsmuligheder i simpelthen at tage en eksisterende ting, for eksempel sådan en manuel boremaskine. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set sådan en. Men det ved, de findes. Ja, det er sådan, at man står og drejer rundt på sådan en håndtag med hånden. Og så er der nogen, der finder ud af Bosch, for eksempel, at den kan man lave elektrisk. Altså man kunne lave alt muligt elektrisk, og der opstår sådan nogle gigantiske firmaer som General Electric. Så det var sådan en helt generel måde at tjene penge på, det at sige, du kigger omkring dig i verden og siger, hvad kan vi lave elektrisk? Og så kom så internettet, og der var jo så også utallige steder, hvor man kunne sige, kan vi tilsætte internet til den her forretning, eller til den her teknologi, og gøre det bedre? Og det skabte jo så kæmpe store nye industrier. Og det er altså det samme, der vil ske med kunstig intelligens, det er, at folk vil begynde at kigge rundt omkring i deres verden på de maskiner, de bruger, på de processer, de har, på de organisationer, de har, og så sige, kan vi bruge kunstig intelligens til at gøre det her bedre? Det lyder lidt, Lars, man taler nogle gange om det her med ny teknologi, at den faktisk, eller teknologi, den har faktisk været her et stykke tid og længe, men vi har bare ikke været klar i, menneskeheden har ikke været klar til at absorbere den. Jamen, den har faktisk ikke rigtig fungeret før cirka for 8-10 år siden. Så man har snakket om kunstig intelligens i omkring 60 år, og jeg kan huske for mange, mange år siden, at jeg læste bøger om det og var meget begejstret, og så skete der ikke en pind. Og så senere så har jeg læst, at mange forskere, som valgte kunstig intelligens som deres karrierevej, fik nogle rigtig dårlige karriere, fordi det fungerede simpelthen aldrig rigtigt. Altså det var klumset og langsomt og alt muligt andet. Og det, der så skete, det var for det første, at der var en, som begyndte at bruge en teknologi, som hedder deep learning. Og det var i 2006, og deep learning, det gjorde så, at alle algoritmerne var meget hurtigere. Han hed Jeff Hinton. Så lige omkring det samme tidspunkt, faktisk fra 2005, så begyndte at blive lavet masse produktion af en ny form for chips, som er grafiske processing units, hedder det. Det grafiske chips, som børn skulle bruge til deres computerspil. Det specielle ved de der chips, det var, at de kørte en hel masse ting parallelt. Så traditionelt en computerchip, den er så hurtig, så det virker som om, at den kører en masse ting parallelt, men det gør den i virkeligheden ikke. Den kører én ting ad gangen, så lynhurtigt, det virker parallelt. Det her, det var faktisk parallelt. Og så fandt man ud af, at de der chips, den kunne man bruge til at lave til at køre kunstig intelligens, og så bliver det vanvittigt hurtigt. Og så er det tredje ingrediens, som man har brug for, det er, at man har brug for alle de her data til at fodre maskinerne. Men netop på grund af internettet, og fordi vi har det, der hedder The Internet of Things, hvor vi har alle mulige målere rundt omkring, så er vi begyndt at få virkelig, virkelig mange data. Og derfor så er kunstig intelligens efter 50 års elendighed pludselig blevet super mega hot. Men det kan godt være, at det er hot, og vi stadigvæk taler om det, og vi bruger det, men hvordan bliver udviklingskurven herfra, Lars Fede, når nu vi har set, nu har taget 50 år for at nå hertil, nu står vi to og taler om det, vi ser det i biler, vi ser det i finanssektoren, vi ser det forskellige steder. Hvor hurtigt kommer det til at gå, det her? Jeg tror, det er, du skal sammenligne det med internettet i 1992. Mm. Altså, vi er lige på begyndelsen af en kæmpe, kæmpe eksplosion i det der. Virksomheden Accenture, de lavede en super interessant beregning af konsekvenserne for samfundet, rent sådan nationaløkonomisk. Så de tog sådan standard nationaløkonomisk forudsigelsesmodel, og så korrigerede den for, hvad de selv havde beregnet nedefra. Ikke sådan samfundet set som helhed oppefra, men de havde simpelthen gået ned i en hel masse sektorer, og kiggede ned et mindste detalje på, hvad kommer det til at ske med folks produktivitet. Og så fandt de så ud af, at produktivitetsstigningen vil blive dobbelt så stor, som man egentlig ellers regner med, på grund af kunstig intelligens. Og det, man kalder trend growth rate, altså når man renser for konjunkturudsving, hvad vil være den sådan langsigtede vækstrate? Og der fandt de for eksempel ud af, i USA i 2035 vil den være omkring 4,5% om året. Det er altså nærmest Singapore-agtigt. Og i Nordeuropa omkring 4%, hvor hvis man ikke havde kunstig intelligens med i modellen, så er det 2% om året. Så det betyder altså formodentlig, at vi får betydeligt højere økonomiske vækstrater de næste 20-30 år, end mange mennesker regner med. Så vi skal ikke være bekymrede omkring væksten i Europa og i USA? Jeg kan godt være bekymret for, at vi bliver så syltet ind i høje skatter og lovgivning, at det modvirker effekterne af kunstig intelligens. Who knows? Men i hvert fald så giver det os en mulighed for at have rigtig god økonomisk vækst, og det giver også mulighed for, at vi kommer aldrig nogensinde til at få arbejdskraftmangel, fordi når man kombinerer kunstig intelligens med robotter, jamen så frigør vi rigtig, rigtig meget arbejde til maskinerne. Ja, og du siger jo, at vi prøver ikke at frygte mangel for arbejdskraft. Der er jo til den anden vinkel, der vil sige, nu bliver vi alle sammen arbejdsløse. Ja. Ja, altså generelt, det er jo en stor og meget relevant diskussion, man har nu. Jeg vil sige, hvis du kigger mange hundrede år tilbage, så er der jo ingen tegn på, at teknologi har skabt arbejdsløshed, og vi har jo indført automobiler og tog og dampmaskiner, og jeg ved ikke hvad, og vi er måske i dag cirka 400 gange så produktive som i stenalderen. Men hvis teknologi skabte arbejdsløshed, så ville man jo så forvente, at det havde givet en stor arbejdsløshed. Så det der er problemet, det er, at det kommer til at gå så hurtigt, at folk måske ikke kan omstille sig hurtigt nok, og også strukturen i samfundet ikke omstiller sig hurtigt nok. Det er mere lovgivningen, og hvordan vi måler makrotallene, ja, BNP og alle de ting. Ja. Og jo, så det, der vil ske, det er en meget stor del af vores velstandstilvækst. Det kommer ikke af, at bruttonationalproduktet stiger, men af, at priserne bliver lavere. Mm. Lige i forbindelse med det her, det gælder selvfølgelig alle, når vi taler internet og de her nye teknologier, sikkerhed omkring kunstig intelligens, og på den måde, det allerede bliver brugt nu her, altså cybersecurity og de her ting. Udviklingen af de produkter, følger det med i takt med? Det er meget svært for cybersecurity at følge med i både the internet of things, hvor alt muligt skal være forbundet til internet, og så samtidig kunstig intelligens. Og derfor, hvis du kigger på, hvad de smarteste venture capital fonde i USA investerer i, så er cybersecurity absolut det hotteste område lige nu. Og der er en god grund til det, fordi de penge, der bliver tabt om året i USA, og nu nævner jeg USA, fordi det er det største marked der, de penge, der bliver tabt på cybercrime i USA, er betydeligt større end markedsværdien af samtlige cybersecurity-firmaer. Så det indikerer, at cybersecurity-industrien simpelthen er for lille. Jeg har jo selv været med til at investere i et superhot firma derovre, og det går helt fantastisk. Men det er en anden sag. Men der er også et problem, det er, at hvis en kunstig intelligens computer, som normalt ikke er en computer, men tusindvis af computer, der samarbejder, hvis de er blevet inficeret af en virus, er det ikke sikkert, at man kan se det, fordi man ved faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår inde i sådan en kunstig intelligenscomputer. Og så man kan have det problem, at de faktisk begynder at fungere underligt, uden at man opdager, at det skyldes, at de er blevet indlagt. De kan have en autoimmun sygdom, ja. Eller et eller andet. Ja, de kan have sådan noget meget bizarrt. Det er ligesom i finanskrisen her i 2009, hvor nogle af bankerne, de vidste faktisk ikke, hvad de var investeret i, fordi det var blevet så indviklet. Det lyder jo ikke særlig betryggende, Lars Fede. Nej, men altså, jeg tror helt overordnet, at kunstig intelligens vil være smadret godt for verden og for folk. Men ligesom alle mulige andre teknologier, så er der nogle bivirkninger. Og en tilpasningsperiode, kan man også kalde det. Ja. Hvis vi skal tage investeringsbrillerne på, og det ynder vi jo at gøre her i Millionærklubben, så var du selv inde på de tips, der skal bruges. Altså den der power, der ligger bag kunstig intelligens. Hvilke selskaber skal vi kigge på i den forbindelse? Altså nu er jeg jo ikke stockpicker, så den vil... Og du er til indeks, det ved jeg. så til indeks. Jeg er dog venturekapitalist, og vi kigger rigtig, rigtig meget på virksomheder, som med fordel bruger kunstig intelligens. Og jeg vil give et eksempel på, hvor det påvirker sådan en virksomhed som vores egen. Så min virksomhed, det er en virksomhed, jeg stiftede sammen med min ven Peter Varnø. Nordic Eye. Ja, Nordic Eye, så venturekapital virksomhed. Der tænkte jeg indtil for ikke så lang tid siden, jeg tænkte, at man kan aldrig lige nøjagtigt det, vi laver, der kan kunstig intelligens ikke være så vigtigt, fordi det er jo, vi skal ud og snakke med folk, vi skal se dem i øjnene, og vi skal snakke med kunder, og det er jo ikke sådan noget, man kan automatisere. Men så gik det op for mig, at der er et firma i USA, der hedder Quid, som bruger kunstig intelligens, og de fik en henvendelse i 2009 faktisk fra Business Week, bladet Business Week, og de bad dem om at finde 50 ikke børsnoterede virksomheder, som det ville gå virkelig godt for, ved hjælp af kunstig intelligens. Og så gik de i gang, så de gik til sådan nogle databaser, som havde omkring 50.000 ikke børsnoterede virksomheder. Og så kiggede de på, for det første, de mest succesrige venturekapitalfirmaer i USA. Det vil sige, computeren tjekker, hvem tjener flest penge? Okay. Hvad er de investeret i de sidste 2-3 år? Okay, så det er de bedste brancher. Så kiggede de på de virksomheder, som generelt er gået bedst for, har de 1, 2 eller 3 stifter? Og de har 2 eller 3, okay. Det er vigtigt, at de her stifter har arbejdet sammen før et andet projekt, så stiger sandsynligheden for succes mere. Så de screenede for alle mulige sådan nogle ting. De kiggede også på, er der meget hype i starten, når en ny virksomhed bliver startet? Det kan man kigge på Google Trends, hvor ofte virksomheden bliver nævnt. Eller bygger hype så langsomt op. De kiggede på LinkedIn, hvor man har folks curriculum vitae. Kiggede på, hvad er det for nogle mennesker, der bliver ansat i de forskellige virksomheder. Kommer de fra Harvard? Eller kommer de fra en eller anden spadeanstalt? Og så sammenligner de... Det er alle de andre end Harvard. Det kørte igennem for 50.000 virksomheder, og så til sidst så kommer det ud med 50 virksomheder, så de sagde, de her, det er de hotteste ikke-børsnoterede virksomheder. Det sjove ved det er, at så 7 år senere, så kigger man på, hvad var der så sket med de her virksomheder? Nogle af dem var faktisk gået konkurs. Men hvis du havde taget en venture capital fond og havde investeret lige stort beløb i alle de 50 virksomheder, så havde det været den næstbedste fond nogensinde i venturekapitalhistorien. Så det viser altså, du kan gå ind i brancher, man måske ikke regner med. Noget andet, som jeg synes er meget, meget vigtigt, det er, at man kan bruge det til videnskab. Så et af problemerne i videnskab, det er, at vi har simpelthen så meget viden nu, at man ikke længere har overblik over det. Og der lavede man et eksperiment, som er utrolig indikativt for, hvor stærkt det her bliver. Det er inden for et fænomen, der hedder automatisk hypotesegenerering. Så man tog i 2003 en IBM, en kunstig intelligens computer, som hedder Watson, og så bad man den om at læse 186.000 forskellige videnskabelige analyser igennem, som handlede alle sammen om et enkelt protein, som er vigtigt for kræftbekæmpelse. Og så den læste dem frem til den dato 2003, og så sagde den, ja, vi læser ikke, hvad der er lavet her, eller efter den dato, men computeren skulle bare sige, hvordan kan man lave noget kræftbekæmpelse ud fra, hvad der står i de 186.000 artikler. Og så kom den med 9 forslag, og så kigger man på, hvad der så skete efter 2003. Det viser sig, at de 7 af de 9 forslag, som den kom med, det er der faktisk nogen, der har taget fat i, og de virkede. Og det vil sige, at en computer, som sidder altså på, vitterlig på få sekunder, kan læse enorme mængder af materiale og komme med konklusioner. Det vil jo accelerere hele vores videnskabelige opdagelsesproces. Og det samme computer, i øvrigt i 2011, den vandt en konkurrence i USA, der hedder Jeopardy, hvor man stiller op nogle af de klogeste hoveder i USA, så får man nogle lidt kryptiske spørgsmål. Den, der kan svare hurtigst, tjener nogle penge. Hvis man svarer forkert, så taber man penge. Den Watson, som stillede op, og det er altså 6 år siden, den kunne læse 200.000 sider i sekundet. Den havde downloadet hele Wikipedia blandt andet. Og den vandt konkurrencen, vandt $1 million. Nu ved jeg ikke, hvordan en robot bruger en eller anden... Nej, og hvor fake computer. News hen i den der udregning, tænker jeg? Ja, og det sjove er, at den fyldte lige... Det var sådan fire store kabinetter. Fyldte som et soveværelse eller sådan noget. Og i dag er det jo sådan nærmest en desktop-computer. I øvrigt så lagt op på skyen, så en hel masse virksomheder kan bruge det til alt muligt. Og det kan bruges til blandt andet at lave lægediagnoser. Så der opstår et nyt fænomen i samfundet, hvor mennesker samarbejder med kunstig intelligens. Nogle gange så kalder man det centaurer, det vil sige de der gamle... Halv hest, halv mand. Men her, jeg har også hest narn, ja. Halv computer, halv mand. Og det er ikke noget med, at man borer hul i ens hoved og stikker en chip ind i hjernen eller sådan noget. Det er, at et menneske lytter til kunstig intelligens, eller kunstig intelligens kigger dig over skuldrene og gør dig opmærksom på det, du overser. Og for eksempel, hvis du kommer ind til en læge, og lægen han spørger dig om nogle spørgsmål, så kan en computer den kan lytte, og så tjekker den alt, hvad du spørger om, og så gør du den opmærksom på, at du skal nok også lige spørge om det og det, og så kan den hjælpe dig med at lave diagnosen. Og, så den optimerer os, ja, altså? Ja. Så det bliver en meget vigtig arbejdsform for os at samarbejde med de her computere, så det er ikke, jeg opfatter ikke som et kapløb mellem mand og maskinen, men det er en udfordring at få samarbejdet mellem mand og maskinen til at fungere, også for kunstig intelligens, ligesom det gør i dag for almindelige mekaniske maskiner. Mm. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Vi dykker i dag ned i fremtiden. Det gør vi sammen med investor og forfatter Lars Tvede. Det er en bondet udsendelse, det vil sige, vi tager imod mails i dag. Lars Tvede, vi var lige omkring kunstig intelligens. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, i halen på det her, der propper vi ofte det ord, der hedder disruption. Ja. Det vil sige, at det ændrer sektorer og brancher fuldstændig. Kunstig intelligens, hvor meget opbrud kommer det til at skabe, og måske endnu vigtigere, kommer det til at skabe noget helt nyt? Jeg tror både, det kommer til at skabe nogle helt nye brancher, nogle helt nye oplevelser. Det kommer også til at fjerne en forfærdelig masse jobs. Og det er jo noget, altså nu snakker vi om tidligere, hvordan at menneskeheden har været ret god til at så finde nye jobs, når man fjerner gamle jobs. Hvis du går tilbage 200 år tilbage i Vesteuropa, så USA's historie, så var det måske mindst 70% af folk, de arbejdede ude på landet. Ikke? Og i dag er vi jo nede på 1-2%. Så alle de her mennesker, som gjorde det, de jobs forsvandt, men så er der opstået nogle andre jobs. Det kommer til at ske, men kunstig intelligens vil skabe nogle helt fantastiske produkter. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, men nævn 3. Hvad siger du? Nævn 3. For eksempel augmented reality. Og augmented reality, det vil sige, at du ser og hører den virkelige verden, men så har du nogle briller eller kontaktlinser eller en eller anden laser, som skinner ind i din hornhinde, som viser sig et noget supplerende. Og det kan være for eksempel, at du laver en konkurrence i København om at reskinne bygningerne på Strøget, så at forskellige arkitekter og designer, de kan gå ind og omdesigne bygningerne. Og så alle, der går så ned ad Strøget, når de har de her briller på, så vil de se Strøget med et andet design, for eksempel. Eller du går... En ny mand hver aften, selvom han er den samme. Nå, det var ikke lige på din liste, kan jeg se. Ja, der kan se. Ja. Ja. Det kan være også med augmented reality, at du er i Grækenland, og du ser nogle gamle ruiner, og så får du så at vide alt, hvad menneskeheden ved om det her. Og du kan se 3D-animationer af, hvordan det var i antikken og så videre. Det er et eksempel. Noget andet er inden for medier. Medier er en meget, meget stor historie. Men lad mig give dig sådan et lidt utrædet eksempel, jeg har tænkt på. Det er, i dag er kunstig intelligens computere, de er i stand til at lytte til musik fra for eksempel Beethoven. Og når de har lyttet længe nok, så er de i stand til at skrive musik, der lyder som om det er lavet af Beethoven, men det er ikke lavet af Beethoven, det er bare samme mentalitet, kunstnerisk stil. Og det har man kunne lave så godt, jeg mener specifikt med Chopin, man lavede engang et eksperiment, hvor eksperter i Chopin, de hører nogle ret ukendte numre af Chopin, og så kører det noget, som er genereret af kunstig intelligens. De kan simpelthen ikke kende forskel. De bytter om på, hvad der er kunstigt og hvad der er virkelig. Så prøv en gang at forestille dig, at du hører noget musik, og så siger du, at det her musik, det mangler lidt trommer fra Buddy Rich og lidt bass fra Victor Wooten. Og så computeren, de har så lyttet til Buddy Riches trommestil, og de har lyttet til Victor Wootens bassstil. Og så, de forstår musik, de har sans for rytme, og så går de simpelthen ind og lægger det henover. Så du kan begynde faktisk at komponere på den måde og sammensætte det. Kan alle være musikere? Altså, alle kan i hvert fald skabe musik, selvom de ikke er i stand til at spille på trommer og bas og så videre. Lars Fede, på sådan en, vi skal dykke mere længere ned i nogle enkelte teknologier også, men det virker på mig, som om du er ved at tegne en helt ny samfundsstruktur. Nu rykker vi fra landbrug til industri. Hvor er vi på vej hen nu? Der er jo et udtryk, som har været ret kendt i fremtidsforskning i stykke tid, og det er en oplevelsesøkonomi. Og det er jo selvfølgelig slet ikke det eneste. Jeg har sådan en aversion, når folk siger, at nu går vi ind i en oplevelsesøkonomi, ligesom alt andet forsvinder. Alt andet forsvinder, ikke? Men der kommer betydeligt mere fokus på underholdning og på interaktiv og intelligent underholdning. Det vil sige underholdning, hvor folk er aktive. Det har jo vist sig til manges forbavselse. Efter internettet kom, har det vist sig, at folk kan rigtig godt lide at være engageret. Og nu gav jeg det der eksempel på, hvor du kan lægge nogle nye spor ind over musik. Man kunne også forestille sig, at man kunne forlænge musik osv. Men prøv en gang at tænke på Wikipedia, hvor folk går ind og redigerer sådan et leksikon i virkeligheden. Mm. Utrolig få mennesker ville have gættet på, at folk gad at gøre det, fordi du bliver ikke engang nævnt. Altså, du er anonym. Ved du, hvor mange mennesker, der har været med til at lave Wikipedia? 25 millioner. Der er så 1.500 mennesker, som sidder og er editors, men der er 25 millioner mennesker, som helt anonym går ind og laver det der stykke arbejde. Og altså... Men jeg tænker lidt, Lars, oplevelsesøkonomi lyder jo sjovt og hyggeligt, og synes jeg slet ikke passer til det billede, vi lige har stået og tegnet om kunstig intelligens, og hvordan det ændrer strukturer og sektorer og disruption. Det er jo meget mere end det. Altså, det er jo ikke bare for sjov for at skabe lidt musik, at det her sker. Ja, altså, så kommer jo så den effekt, at vores innovationsproces kommer til at accelerere på grund af blandt andet, at den videnskabelige opdagelsesproces går hurtigere, og man kan simulere ting. For eksempel inden for lægevidenskab, der har man arbejdet længe på at simulere, hvad der sker bare inde i en enkelt celle, for eksempel en plantecelle eller en menneskecelle. Men at simulere det helt ned på molekyleplan eller atomplan faktisk. Og det er så komplekst, så det er de aller største computere i dag, som er i stand til med nød og næppe at simulere, hvad der sker inde i en celle. Og måske en meget, meget primitiv organisme. Men når man kan det, så kan man begynde at lede efter nye former for medicin, for eksempel, eller genmanipuleringer for at få nogle specielle effekter. Og det vil sige, at når vi begynder virkelig at simulere biologi i sådan en rigtig, rigtig stor skala, så kan vi lave utrolige forbedringer meget, meget hurtigere, meget, meget billigere, end vi har kunnet før. Men er det her en teknologi, som den nuværende branche, medico, medicinal, biotech, de omfavner? For hvis jeg kigger på det danske C20-indeks og siger Genmab inden for kræftbekæmpelse, Bavarian Nordic, koppevaccine, også noget kræft har de også i deres skuffe, Novo Nordisk selvfølgelig, Lundbeck. Er det her noget, de leger med? Nu er det jo gisneværker, eller ja. Fordi ellers kan man sige, hvor er de hen om 5 år? Ja, altså, der sker noget parallelt i en række forskellige industrier. Altså ligesom, hvis du går ind i en bank i dag, så er en bank nærmest en softwarefirma. Og det samme sker med inden for medicinalindustrien, at software betyder meget, meget mere, end det gjorde bare for 10 år siden. Og det kommer til at betyde uendelig meget mere i fremtiden, netop fordi de kan simulere tingene. I dag, hvis vi tager en tredje industri, for eksempel med flyver, så konstruerer du jo en hel flyver på en computer, og du simulerer den på en computer, og det vil sige, når du først begynder at bygge noget fysisk, så har du gennemregnet og gennemtænkt alting på en computer, og det er jo langt, langt billigere, end som man gjorde tidligere, hvor man først lavede nogle modeller og lærer og sætte dem ind i en vindtunnel og så videre. Altså, du kan udvikle tingene meget, meget hurtigere. Mm. Må jeg gribe en anden stor, tung teknologi, når nu du nævnte bankerne? Ja. Det, vi taler meget om, det er hele blockchain. Ja. Teknologien, som er, man kan sige, der er fantasterne, der siger, jamen, det er simpelthen noget, der kommer til at betyde, at bankerne, de dør. Vi behøver dem ikke mere, og heller ikke, centralbankerne, og heller ikke din lokale bank. Det er slut med det. Er det det, der ligger i det koncept, der hedder blockchain? Jeg tror ikke, det går... Jeg tror ikke, det får den konsekvens. Jeg tror, at fremtidens finansielle institutioner, dem, altså det, der overlever, det er primært, at de har kunderelationen, og de forstår kunden, og finder ud af, hvad det er, kunden egentlig vil. Men når det kommer til transaktioner, de tekniske transaktioner, så har de jo allerede gået igennem en hel masse effektiviseringsprocesser ved hjælp af internettet og computer trading. Jamen, Lars, det er 5 år siden, jeg har talt med en bankrådgiver. Det er 5 år siden, jeg har haft kontakt med en levende menneske i en bank, og bankerne lukker jo også filialer. Ja, ja, men der vil... Ja, ja. Ja, men det, der vil være færre og færre ansat i sektoren, men dem, der vil være ansat, det vil være mere og mere specialiseret og højt lønnet, fordi at de skal de vil jo så tale med folk, som har meget specielle krav. Mm. Men jeg tror, blockchain er meget, meget stort, og det er et udtryk for et generelt fænomen, vi ser en masse brancher, nemlig det, man kalder peer-to-peer. Og peer-to-peer, det betyder, at to mennesker eller to organisationer, de kan lave en transaktion med hinanden, uden at der er rigtig en mellemmand. Et par eksempler, vi kender, det er Uber og Airbnb. Så med Uber, der ringer du ikke til et taxaselskab, du går bare ind på din computer, og så trykker jeg her, og så viser den, hvor der er en bil, og så kommer bilen. Der er selvfølgelig et firma, som organiserer det, nemlig Uber. Men ellers så er det en hel masse mennesker, som arrangerer sig mellem hinanden, så det er meget decentralt, sammen med Airbnb, hvor man lejer sine lejligheder ud. Og det der peer-to-peer-fænomen, det breder sig i alle mulige fænomener, teknologier og brancher, og så blockchain er et eksempel på det. Og blockchain, det har egentlig sådan en sjov og lang historie, som... man måske bedst kan fortælle ved at snakke om det firma, der hedder Napster. Kan du huske det? Ja. Ja, Napster, det var sådan noget, hvor man... Jeg graver. Det var musiktjeneste ting, var det ikke? Ja, hvor det kan du godt kalde det, hvor man stjæler musik. Ja, tak. hvor folk, de uploadede deres musik på en server, og så kunne alle, de kunne så dele hinandens musik. Og det blev selvfølgelig musikindustrien rigtig, rigtig sur over. Fordi at så fik de jo ikke nogen penge. Og det så lagde de retssagerne, og så lukkede de det ned. Og så kom der så en afløser, hvor man sådan set lavede det samme, men hvor der ikke var en central server. I stedet for lavede man det peer-to-peer. Det vil sige, at alle mennesker de lå og delte med hinanden, men uden der var en central server. Og det kunne så ikke lukkes ned. Så det her, det er... blockchain er ligesom en pendant til det. Og det, der sker, det er, at folk, de har, når de laver en transaktion, og det er måske lettest at forklare det med kryptopenge. Mm. Hvis du køber nogle kryptopenge, så har alle, der bruger de her kryptopenge, de har sådan en ledger, som det hedder. De har en beskrivelse af alle, hvor alle penge er. Og hvis du så sælger, er det en kode? Eller? Ja, det er en kode. Ja. Og de har alle sammen, dem der har penge, de har en kode med 60 cifre, som er fuldstændig umulig at bryde. Og når du så flytter nogle penge fra en til en anden, så vil samtlige personer, som er i netværket, de vil få en kopi af den her ledger, altså det her kartotek over, hvad der er sket. Men der er ikke noget centralt punkt. Og det kan man så bruge til at lave alt, hvor der skal laves samtaler mellem folk. Det kan være køb og salg af huse, det kan være salg af aktier, det kan være overførsel af eksisterende valuta. Så du behøver ikke en ejendomsmægler, du behøver ikke en børs? Ja, der er en hel masse, mm-hmm. der er en hel masse institutioner, du ikke længere behøver. Et godt eksempel, det er folk fra fattige lande, som arbejder i rige lande, de sender meget ofte en stor del af deres løn hjem. Men meget ofte så har dem, der bor i for eksempel i Afrika, de har ikke nogen bankkonto. De har måske ikke nogen mulighed for at lave en bankkonto, fordi de ikke har et ID-nummer, og så kan de ikke åbne en bankkonto. Men de har en mobiltelefon, og man kan faktisk sende bitcoins for eksempel fra mobiltelefon til mobiltelefon. Og det vil sige, at man kan overføre de her penge på et øjeblik, og uden at det koster noget som helst. Mm. Alternativet, det er jo sådan nogle forskellige, meget primitive systemer, som tager uendelig lang tid, kan gå galt, og let kan koste 10%. Så alene de mange 100 millioner mennesker, som har behov for at overføre de der penge, kan jo få enormt gavn af de her kryptopenge. Men kryptopenge er jo så bare, som jeg sagde, det er en implementering af blockchain ud af rigtig, rigtig mange, der kan lave. Om det er også, når vi taler om kryptovaluta, heriblandt bitcoin, så har vi også en snak som, okay, vi skal ikke tale om det, vi skal tale om det, der ligger bag, nemlig selve teknologien, blockchain ja. Hvor kryptovaluta ligesom er frontrunner inden ja. For det her og bærer det afsted, og så kommer der en bølge to efterfølgende. Ja, altså jeg vil give et eksempel, altså så man kan forstå, at det ikke bare er tomme ord. Her i marts i år, for i 2014, der var en russer, der kom til Suk, hvor jeg bor. En ung fyr på 23 år på det tidspunkt, og han kom dertil, fordi han ville lave en ny form for blockchain, og han ville finansiere det ved at udstede nogle penge, som hed Ether. Og hans konsortie, som man kalder det, var jo nogle unge fyre jo. De startede så med at udstede nogle penge, som der var nogle mennesker, der købte i håb om. Det blev ligesom bitcoin. Og de her penge, de steg helt vildt i værdi. Og så i marts i år, så blev der startet et konsortium af virksomheder, som samarbejder om at udnytte den her kerneteknologi, som hedder Ethereum. Mm. Og de virksomheder, der er omkring 170 virksomheder nu, og det er Intel, det er IBM, det er samtlige af de største banker i verden, det er nogle af de store eliteuniversiteter i USA osv., de alle sammen er gået bag ved det her, så det er altså ikke sådan noget marginalt. Det er ikke noget, der sidder og leger. Det er slet ikke noget marginalt noget, der forsvinder, det er kæmpestort. Og Mark Andreessen, ham der opfandt Netscape og er partner og medstifter, og Andreessen Horowitz, en af de største venture capital fonde i verden, han udtrykker det på den måde, at når man kan bruge blockchain til at få folk til at handle udenom institutioner, så kan man bare tage den ene branche efter den anden, næsten uden ende, og lave dem om ved hjælp af det her. Mm. Nu siger du lave dem om, fordi det nemmeste at tage fat i, det er nemlig den finansielle sektor, og alt det vi kalder fintech, ja. Hvor at de etablerede banker jo i den grad har travlt med at omfavne den her teknologi, ja. For ligesom at retfærdiggøre deres egne. Det var dem, der gik først, faktisk, ja. Præcis, det bliver jo også ligesom nødt til for at omfavne den her teknologi, og dermed også deres egne overlevelse. Men bliver der plads til dem fremover, Lars Fed? Ja, det gør der, men altså, mit svar bliver det samme, som jeg sagde før, det er, at det vil være endnu en ting, som de effektiviserer og rationaliserer inde i deres maskinrum. Men der er stadigvæk plads til, at de går ud og snakker med kunder, men de vil jo kun snakke med de større kunder og kunder, som ikke er så store, der vil alting være automatiseret. Det vil simpelthen være en maskine. Og det vil være, you know, help yourself. Ligesom når du laver en Google-søgning, så skal du ikke snakke med Google, ved? Eller når du kører noget på Amazon, skal du ikke snakke noget med, du skal ikke tale med Amazon. Altså, de gør det nærmest umuligt at få kontakt med dem. Mm. Så det bliver på samme måde. Det er bare, det kører over computer, og du gør det selv. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Vi har travlt med fremtiden denne dag. Jeg har Lars Tvede i studiet til en snak om fremtidens teknologier. Det er en bundet udsendelse, det vil sige, at vores mail er lukket for i dag. Og jeg springer direkte videre til en anden teknologi. Der er masser at vælge imellem. Lars Tvede, dem vi hiver fat i nu, det er så dem, som jeg tænker, at dem du som investor og teknologiinteresseret ser, at det er ligesom the hot spot. Ja. Mm. Der er også Internet of Things, hvis jeg kunne se det på dig. Ja, lad os opleve i den. Ja, Internet of Things er ligesom artificial eller kunstig intelligens. Det er jo sådan noget, man har snakket om, også i mange år. Og jeg også har læst bøger for mange, mange år siden, hvor der så ikke rigtig skete noget. Fremtiden er her nu, siger du med andre ord. Ja, fremtiden. Mm. Noget af fremtiden bryder igennem lige nu. Jeg kan huske, for mange, mange år siden, jeg læste en bog, der hed When Things Get Smart, tror jeg den hed. Og så skete der ikke rigtig noget. Det blev de så ikke, nej. Nej, det blev de så ikke rigtigt. Men altså, for lige at give to eksempler på, hvad der kan ske, når ting er forbundet til internet. For eksempel, forestil dig, at du lægger tøj i en vaskemaskine. Hver tøj har en lille chip, og så vaskemaskinen, den aflæser den chip, og så finder den ud af, hvordan den skal vaske tøjet. Så behøver du ikke tænke over det. Tøjet snakker med vaskemaskinen. Eller at du har videoovervågning, og hvis der så er en edderkop, der kravler hen over linsen, så sender den ikke en alarm, fordi den kan se, at det her er en edderkop. Og hvis du går forbi, så sender den heller ikke alarm, fordi den kan se, at det her er Pernille. Men hvis der kommer en gut med et brækjern klokken 4 om morgenen, så kan den godt se, at den gut med et brækjern, den der er ikke god. Nej. Eller den kigger ud i et parkeringshus, så kan se, at en person, som går fra bil til bil og hiver i døren, må være en 20. Ikke? Så der er altså virkelig, virkelig mange måder, det her kan ske på. Grunden til, at det bryder igennem nu, det er sådan en kombination af ting, der faldt på plads på en gang. For det første, så var der simpelthen ikke nok internetadresser i internetprotokollen før til, at man kunne gøre det. Altså, hver ting skal jo have en URL, som det hedder, en unik internetadresse. Og det var internetprotokol 4, og så nummer 5, der var eksperimentel, den bliver aldrig implementeret, men nummer 6 er ved at blive rullet ud nu. Og i nummer 6, der er så mange internetadresser, at vi for hver eneste kvadratmillimeter på jordens overflade kan få, jeg tror det er 600 kvadrillioner forskellige ting forbundet til internet. Altså vi får aldrig brug for mere, fordi der er så vildt mange internetadresser. Det andet er, at sensorerne, man skal bruge, når man skal sætte sensorer i alt muligt, var dyre og dårlige bare for 10 år siden, men på grund af smartphones og på grund af sådan noget som iPad, hvor der er solgt så mange dem som med sensorer i, så er de jo blevet rigtig, rigtig gode og rigtig billige. Og for eksempel kameraet i din smartphone er jo super høj kvalitet i dag, men der er jo også accelerationssensorer og kompas og mikrofoner og alt muligt. Mit hele liv er der, ja. Lars. Hele dit liv er der, ja. Og alt det der, det kan man, alle de der dimser, dem kan man så sætte alle mulige steder, og så kan vi samle information op. Og så er der jo det, at al den her information skal man ikke bruge til noget, medmindre der er nogle smart computere, som kan bearbejde det og få noget ud af det. Men sjovt nok, så har vi kunstig intelligens. Så kunstig intelligens og Internet of Things, det spiller utrolig godt sammen. Og det spiller også godt sammen med et tredje fænomen, som vi ikke har snakket om, som hedder Big Data. Og Big Data, det er et nyt fænomen inden for databehandling, behandling af data fra det virkelige liv. Traditionelt så har det meget ofte været sådan, at hvis man arbejdede med store mængder af data, så lavede man en gang med statistisk undersøgelse. Det svarer lidt til, at du går ud og en gang om måneden og spørger folk, hvorfor noget tandpasta de foretrækker eller sådan noget. Big Data, det er, at du ikke laver en stikprøve, men du følger samtlige data. Alt bliver registreret. Og at man kombinerer tekst og video og lyd, og andre typer af data også, jo, det kan være bevægelser og alt muligt andet. Og man kombinerer det hele i realtid, og man drager konklusioner fra det i realtid. Og så er det altså som massiv, massiv databehandling. Og så kombinerer man typisk det med kunstig intelligens for at finde ud af mønstre og for at forudsige, hvad der skal ske. Noget, man også gør meget med big data, det er, hvis der så er hul i det her data, så er man i stand til, fordi man ser så meget data, at lave mønstergenkendelse, så man kan næsten sikkert sige, hvad der skulle have været i det der hul. Jeg vil give dig et virkelig sjovt eksempel på, hvordan vores menneskelige hjerne gør det samme. Nemlig, vi har et blindt punkt i vores øjne. Nemlig på grund af, der hvor nerverne de går ud bag ved øjnene og ind til hjernen, så er der en lille del af det bagerste af øjet, hvor vi ikke kan se noget. Og det ved vi ikke, altså det opfatter vi ikke, fordi at hjernen den udfylder bare det med, hvad den tror, der skulle være der. Og det er det samme, computeren nu kan gøre. Så de har sådan et komplet realtidsbillede af, hvad der foregår i verden. Så igen, kunstig intelligens, big data, internet of things, er en enorm stærk kombination. Og det er det, man kalder ko-evolution. Og det er en af årsagerne til, at jeg tror, at vi får masser af virkelig spændende investeringsmuligheder, og at vi får højere økonomisk vækst de næste 20-30 år, end mange økonomiske modeller forudsiger. Når du siger investeringsmuligheder, hvad mener du så, Lars? Investeringsmuligheder, helt generelt, så vil der ske det, at alle de her ting har den samme effekt, som internettet har haft tid til, nemlig at de forhindrer inflation. Og de skaber effektivisering og højere produktivitet i en hel masse brancher. Og det gør så, at de virksomheder, som kan gå ind og lave den her disruption, som man nogle gange kalder det. Nogle gange så er det nogle dygtige virksomheder, som disrupter sig selv. De kommer til at tjene rigtig mange penge. Men det betyder så også, at værdien på ting, som ikke kan automatiseres, om prisen på det, men også værdien på at eje det, eller værdien på at yde det, vil gå op. Og det vil sige, ting, som ikke kan automatiseres, det er for eksempel at være fitnesstræner, eller massage, eller måske bartender. Kan jo få nogle robotter jo. Ja, hvis man nu siger, det vil man ikke have. Altså hvis folk de laver en præference til det. Sjovt nok også ting, man ikke ønsker at automatisere, så for eksempel produktion af mekaniske ure, hvor en del af værdien det er, at man ved, at det er håndarbejde. Sådan nogle ting, de vil stige meget i værdi. Folk, generelt folk, som leverer noget, som ikke kan automatiseres. Eller som er kvalitet frem for kvantitet. Og du kan jo heller ikke skabe mere jord. Det vil sige velbeliggende jord i centrum af byer, eller herlige feriesteder osv. Det vil stige meget i værdi. Jeg plejer faktisk at sige, at jeg aldrig vil sætte mine penge i aktier. Jeg vil købe et skønt sted med en brønd i baghaven. Det lyder ikke som nogen tosset idé. Det kommer an på, hvor det ligger. Altså, en ting er, enten så skal du købe noget, hvor du siger, at det er skønt, og det er ikke særlig dyrt, eller også så skal du købe noget, hvor du siger, at det er også en investering, så bliver det nok betydeligt mindre, men så ligger det måske... Lars, nogle af de her ting kan jo være enormt svært at få sin hjerne omkring. Og det ligger jo, som du selv siger, udviklingen går rigtig, rigtig hurtigt, og den er her allerede nu. Noget, vi kan forholde os til, det er vores ressourceforbrug. Ja. Og vi taler meget olie, og skal vi bruge det, skal vi ikke bruge det. Ressourcemæssigt i forhold til hele den her nye verden, du tegner for os her, hvad skal vi bruge? Ja, for det første så vil jeg sige, at vi kommer ikke til at få ressourcemangel. Det er sådan en gammel, gammel myte, som bliver fremsagt igen og igen senest, måske af Alternativet. Det der sker, det er, at vi får en større og større overflod af ressourcer. I praksis har det udmøntet sig i, at realpriserne, det vil sige de inflationskorrigerede priser på råvareindekset, er faldet ca. 1% om året de sidste 140 år. Og jeg tror, at det fald meget vel kan accelerere på grund af vores innovation. Altså i virkeligheden, en ressource, det er konsekvensen af en innovation. Altså i stenalderen, der var jo folk, som jeg engang læste i en bog af Matt Ridley, han sagde, at der må være folk, som er døde af kulde, mens de lå på nogle kvister, fordi de ikke kunne finde ud af at tænde et bål. Så kvister var ikke en ressource. Brænden var ikke en ressource, før man lærte at lave ild. Og på den måde, så bliver ting ressourcer, når vi lærer at bruge det som sådan. Og det, der sker, det er for eksempel inden for energi, der står vi på tærskelen af nogle nye teknologier, som vi giver os fuldstændig endeløs og meget ren energi. Den største af dem, det er kernefusion, hvor man tager deuterium og tritium, to varianter af brint, og så under meget højt tryk og temperatur smasker dem sammen. Og så får man kernefusion, og det er det, der sker ind i solen. Og vi har deuterium og tritium nok til, at vi kunne forsyne jorden med energi 7 gange så lang tid, som universet har eksisteret. Og det, der kommer ud af det, er helium. Altså affaldet af helium. Og helium, det er jo det, man bruger til at fylde i balloner til børnefødselsdag. Og det er ikke, i øvrigt ikke særlig meget helium, der kommer ud af det, fordi at en golfkugle af deuterium og tritium Vil være nok til at give dig al den energi, du skal bruge til alting, til varme, til transport, til aircondition, til alt i hele dit liv. Hvem laver det i dag? Jamen, der er en række eksperimentelle projekter, offentlige og private, som arbejder på det, og vil sige, der er ikke nogen af dem, hvor vi kan sige, at nu forlader vi det eksperimentelle stadie og begynder at gå over i sådan, det mere praktiske implementeringsstadie. Men de kommer tættere og tættere på. Men der findes også en række mellemteknologier. Solenergi er jo helt klart blevet mere effektiv. Man kan ikke skalere sig op til rigtigt at løse vores problemer. Det kan hjælpe. Men så findes der thorium, som er en væsentlig mere miljøvenlig teknologi end atomkraft i dag, som giver cirka en hundrededel så meget affald, som i øvrigt kan bruge noget af det gamle atomaffald. Og reducere dets farlighed som en del af sin proces, som ikke kan smelte ned, og en reaktor er cirka 2 meter i diameter, kan det laves til. Så meget, meget lille og ufarlig. Og der, vi har thorium nok til 100.000 års forbrug, cirka. 100.000 år. Altså, vi skal tænke på, at den tid, hvor menneskehedens historie, hvor vi har været afhængige af kul, olie og gas, tilsammen er måske 300 år. Så vi har thorium nok til 30 gange så meget. Mm. Og det er alle steder. Der er thorium i Danmark, det er i Sverige, Norge, Tyskland. Hvem laver det? Hvem sælger det? Teknologien blev testet i USA i 60'erne, og grunden til, at man ikke satsede på den til atomkraft, det var, at man ikke kunne lave atombomber af dem. Og det var jo så stor prioritet på det tidspunkt. Hvis vi ikke kan slå nogen ihjel med det, vil vi ikke bruge det sådan noget. Ja. Men i dag der arbejder man på det i Indien og i Kina. Der er også en eksperimentel reaktor i Norge. Og der er et hold i Danmark, som meget, meget gerne vil have det i gang. Problemet er, at ingen politikere tør røre ved det, fordi at det bliver sådan et fyord atomkraft. Så der er også et historik forbundet med det. Altså, så vi er fuldstændig ligesom den der i stenalderen, som lå på kvistene og frøste. Og bare venter på en, der kommer og tænder ild. Fordi de ikke kunne finde ud af at tænde ild. Altså vi kører hen, du kører hen over en landevej, så kører du hen over thorium, som er simpelthen en fantastisk løsning på en hel masse problemer. Mm, hvor tæt tror du, vi er på at finde ud af at bruge kvistene, hvis man kan sige det sådan, at bruge det billede? Altså, det fungerer jo, så en kommerciel udrulling, tror jeg, vi vil se inden for næste 10-15 år. Men det vil starte i Kina og Indien formodentlig, hvor man ikke har den der anti-atom bevægelse, som i høj grad er baseret på ludisme, altså generelt teknologiskræk og uvidenhed. Mhm. Lars Fede, det spørgsmål, en af de spørgsmål, vi oftest får i Millionærklubben, det er ligesom, der selvfølgelig, hvordan kommer jeg med på den vogn, hvis vi taler ressourcemæssigt, hvis jeg ikke skal være i olie og skal være med på nogle af dem her, som du, fremtidens ressourcer, du nævner her. Ja, det kan man jo. Du bliver helt træt. Ja, det kan man jo så næsten ikke. Der er stort set intet, hverken i venture capital eller børsnoteret, som man kan få fat i. Og inden for solkræft, der vil jeg sige, at der var et boom, der var en bubble, der var et crash, og problemet der, det er, at kineserne, de producerer sindssygt billige solpaneler og dumper markedet ifølge Donald Trump, og så det går ikke specielt godt i den branche heller. Så det er altså noget, jeg vil sige, hvis... Vil du sætte dine penge på sol? Jeg vil hellere sætte det i fracking. Som amerikansk udviklet teknologi til at udvinde skifer, olie. Ja. Altså, jeg tror, man skal lige være realistisk her med energi, at sol og vind udgør omkring, jeg tror, godt 2% af verdens energiforsyning i dag. Og hvis du kigger på det internationale energiagenturs langtidsprognoser, som er meget prominente, ja, så... så regner de jo med, at stadigvæk i 2040 er sol og vind meget ubetydeligt. Så du skal regne med, at olie stadigvæk vil betyde meget, også om 20-30 år. Mm. Lars Tvede, tak fordi du tog os en tur med ud i fremtiden. Tror du stadigvæk, at du og jeg om 5 år står i et radiostudie og laver radio på den her måde? Vi har måske ikke os to, men... Jeg tror, at vi har sådan nogle super gode portale mikrofoner. Du kan sidde det ene sted, jeg kan sidde det andet sted. Vi behøver sådan set ikke. Vi laver sådan ligesom videokonference i super høj kvalitet. Er der stadigvæk aviser? Jeg tror, der er om 10 år, tror jeg, der er meget få aviser tilbage. Der er kun højt specialiserede aviser. Jeg tror, at aviser virkelig dør. Så det er ikke en mediebranchen? Det er ikke der, du vil sætte dine penge? Jeg vil sætte i nye medier, det gør jeg gerne. Vi har investeret i Tattoo-Do, som er tatoveringswebsite. Det er et nyt medie. Jeg vil ikke sætte det i gamle medier. Hvorfor, fordi du skriver på kroppen, eller om hvad? Det er, fordi de har en dominerende position i et meget stort marked. Hvorfor kalder du det for et medie? En tatoveringsbutik? Tattoo-Do er en website. Ja, når på den måde? Med 40 millioner unique visitors, som man kalder det. 40 millioner. Den er ikke mere end godt 3 år gammel. Og det er via Nordic Eye, ja, at du har investeret den. Vores venture capital fund. Det var alt fra dagens millionærklub, hvor vi altså tog en tur ud i fremtiden. Det gjorde jeg med investor og forfatter Lars Tvede. Tusind tak, fordi du var med os, Lars. Om lidt så er der nyheder her på Radio 24/7. Fortsat rigtig god radiodag. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.